võta saade kaasa ja kuula, kus tahad. Raadio 2 äppis nüüd saadaval ka muusikasaated. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. Just nii, käima läinud Machine Nation raadio kahe õhtuses vööndis ja eetris olen mina Merimell ning täna tuleb palju tolmust tehnot. Viskan vahele ka paar breakbeati lugu ja mõttes hoian ma järgmist masinapidu, mis on siis tulemas 30. aprillil klubi studio. Mina ja Meelis All Night Long, tumedat tehnot ja mis siis ikka läksime ja alustame siuks artistiga nagu Killaweight loo nimeks 1625. We'll be right back. see artist on Kilowatt, loo nimeks on Jack and His Magic Beans. Ja kuskil nägin, et Kilowatt on varsti Berliinis. Tundub, et ma lähen. Teeb nii hea tolmust, maalust tehnot. Täpselt, mis Berliini sobiks. You work. praegu läks käima tõeline klubi hit minu meelest, see on Slam muidugi ja loo nimeks on Take You There. Take you there. Machine Nation raadio kohe õhtuses vööndis. Eetris olen mina Merimäel, mängin teile enda lemmikud tehnot, täna ka breakbeati ja kes tahab laivis kuulata sellist muusikat, selle järgi tantsida siis 30. aprill. Mina Meelis, All Night Long, Louis Studio. praegu järjekordne klubi hitt minu arvates, see on Ilario Alicante ja loo nimeks on Aggressive. Ja kõik, kellele lugude nimed meelde jää, minge raadio kohe kodukale, võtate saadetelt Machine Nation ja seal on playlist ilusti olemas. Thank you. kaunis happelugu on Dax Child, loo nimeks on Black Pegasus ja soovitan kõigil järgi vaadata, panete YouTube'i Dax J ja viskab ikka nii palju häid siuksi old school soundi kõlaga lugus ette, et väga head. Nüüd lähme väga tolmuseks. See on praegu And ja loo nimeks on 001. Oi, kui kaua ma olen tahtnud sellist stiili mängida. Sest et no klubis väga vist ei... No tegelikult oleneb ka. Et mul ei ole juhtunud tal klubis sellist olukorda, et ma paneks nüüd selle loo ja läheks. Et see on nagu natuke teistmoodi, aga mulle väga meeldib, et ma kodus tegelikult omaette kuulangi järjest karmimat ja järjest üks teistmoodi, et mis ei oleks lihtsalt taaline 4x4 klubikas. See mulle meeldib, see on äge. Ja tänu masina saatele saan ma sellist mängida ka teile. Ja oi, kuidas see nüüd kerima hakkab. Jah. The machines were here before us. No täiesti lõpp. Peaks ise ka osata sellist asja teha. Pagan, ma ei jõuagi kõike ära mängida. Aga siis teeme järgmine saade veel, siukest breiki, tolmustehnot, nagu ma kutsun. Või te võite tegelikult kirjutada saate lehele ka. Machine Nationi all saab kommenteerida. Kuidas teile selline meeldib? Selles mõttes, et kui ma igapäevaselt või pidudel mängin kindlalt 4x4 ja tumedat tehnot, siis on äge vahelduks sellainen breakbeat ka, eks? Muideks see on Truss ja kes on nüüd veel? Sellainen artist nagu Tesla. Loo nimeks on Jutse. Aga mis oli ikka, tänaseks saab aeg läbi järgmine kolmapäev uuesti ja antke teada, kuidas teile selline teistmoodi tehno meeldib, et ise tahaks veel samamoodi panna edasi ka teine saade. Ja mis oli ikka, järgmine kolmapäev näeme, tšau!